यह प्रवचन परम श्रद्धे स्वामी जी श्री रामचंद्र जी महाराज द्वारा पौष कृष्ण चतुर्दशी विक्रम संवत 2053 तदनुसार 8 जनवरी 1997 को प्रातः लगभग 8:30 बजे जेबी नगर अंधेरी मुंबई में हुआ। राम अर्थ है इंद्रियस्य इंद्रियस्य मन प्रत्येक इंद्रिय के विषय में राग द्वेषो व्यवस्थित हो राग और द्वेष व्यवस्थित है व्यवस्था स्थित है। अनुकूलता के प्रति राग होता है प्रतिकूलता के द्वेष होता है। तयोर न वश में आगच्छेत दोनों के वश में न हो मनो राग के वश में न हो द्वेष के वश में न हो क्यों नहीं हो कि तो यस्य परिपंथिन हो ये दोनों मार्ग में लुटेरे हैं परिपंथी हैं शत्रु है दस्यु है चोर है लुटेरे हैं। तो मनुष्य लुटते दो ही है राग और द्वेष। अगर राग द्वेष मिट जाए तो ठीक हो जाए इतनी बात केवल। अब ये राग द्वेष कैसे मिटते हैं कर्म योग से मिटते हैं ज्ञान योग से मिटते हैं भक्ति योग से मिटते हैं। खास राग द्वेष के मिटाने के लिए कई उपाय है जिसमें खास उपाय यह है खूब ध्यान दें संसार क्या है। संसार दो ये क्या तो अनुकूल है क्या प्रतिकूल है कल बताया था ना अनुकूल है प्रतिकूल है तो अभिश्रित है। अनिष्टम इष्टम मिश्रण से त्रिविधं कर्मणा फलम और कर्म का फल ये संसार है। तो इसमें तीन तरह की व्यवस्था होती है परिस्थिति आती है हमारे सामने घटना घटती है ऐसी क्या तो अनुकूलता आती है मानो हम चाहें जैसी चीज होती है हमारे स्वभाव की क्रिया के शरीर के इंद्रियों के मन के बुद्धि के आती है अथवा शरीर मन इंद्रियां बुद्धि आदि के प्रतिकूल परिस्थिति आती है अथवा कुछ अनुकूल कुछ प्रतिकूल परिस्थिति आती है यही संसार है। और संसार कुछ नहीं है केवल अनुकूलता प्रतिकूलता ही संसार है। संसार नाम उसी का जिसमें अनुकूलता प्रतिकूलता बनी है और अनुकूलता प्रतिकूलता में आबद्ध होकर के जन्मता मरता है और इन दोनों से उदय हो जाए तो कल्याण हो जाएगा संसार से मुक्ति हो जाएगी। तो अनुकूलता का प्रतिकूलता का नाश कैसे हो इसके लिए सबसे पहले तो ये बात है कि अपना उद्धार करना है अपना कल्याण करना है अपने संसार से ऊंचा उठना है हमें सुख दुख से अतीत तत्व को प्राप्त करना है जिसको भगवत प्राप्ति कहते हैं तत्व की प्राप्ति कहते हैं जीवन मुक्ति प्राप्ति कहते हैं तत्व ज्ञान कहते हैं प्रभु प्रेम कहते हैं प्रभु दर्शन कहते हैं उद्धार कहते हैं कुछ भी नाम कह दो मानो आप उसने सर्वथा छूट जाए और परमानंद की प्राप्ति हो जाए ऐसा उद्देश्य है जैसा हम सब चाहते हैं, सब चाहते हुए भी संसार की जो अनुकूलता और प्रतिकूलता है इसमें फंसे रहते हैं। अनुकूलता की चाहना करते थे, राग रहता है, और प्रतिकूलता से भय रहता है, द्वेष रहता है। ये राग द्वेष हो व्यवस्थित हो, ये है बाधक। इनका अगर नाश हो जाए तो कल्याण हो जाएगा। तो अनुकूल परिस्थिति बनती है तो अनुकूल परिस्थिति में सुख होता है। तो सुख होना एक और चीज है, अनुकूल परिस्थिति एक और चीज है। प्रतिकूल परिस्थिति आती है तो उससे दुख होता है। तो प्रतिकूल परिस्थिति और है और दुख और चीज है। इस बात के विषय को समझना है। हमारे मन स्वभावती, इंद्रियों की स्वभावती, बुद्धि की स्वभावती और जो क्या सिद्धांत की स्वभावती बात होती है तो अच्छी लगती है। और हमारे मन बुद्धि इंद्रियां अंतःकरण और सिद्धांत से प्रतिकूल बात होती है वो अच्छी नहीं लगती, बुरी लगती है। तो अच्छी लगना और बुरी लगना यही संसार है, बंधन यही है। इसे ऊंचे उठ जाते हैं तो अच्छे लगना बुरी लगना का अर्थ दो होते हैं। अच्छे लगना बुरी लगना का ज्ञान होता है, तो ये अच्छी है ये मंदी है, ठीक है बेठीक है, ये अनुकूल है ये प्रतिकूल है, ऐसा ज्ञान। वो ज्ञान बाधक नहीं है। अनुकूलता में जो प्रियता होती है, प्रतिकूलता में जो द्वेष होता है, ये बाधने वाले हैं। राग द्वेष हो व्यवस्थित हो, ये तो ऐसे परिबंधन हो। तो अनुकूलता में राग होता है, नियम नहीं है। जैसे हमारे पैर में कांटा गड़ गया और वो गहरा गड़ गया, उसको निकालता है तो पकड़ करके सुई लगाता है तो बुरी लगती है। और शिष्कारा भी करते हैं और यूं करते हैं, क्या निकालने में निकाल पाते तो हमारे प्रतिकूल तो देखती है परंतु हाँ निकाल निकाल। तो प्रतिकूलता से द्वेष होते कायदा नहीं है। प्रतिकूलता में अनुकूलता है कि कांटा चुभता तो है, सुई चुभती है, परंतु कांटा निकल रहा है, ये अच्छा हो रहा है। उस पर एक गुण बुद्धि है, इस वास्ते वो सुख बुद्धि है, उसके सामने ये दुख सा आ जाता है। दुख सा नहीं, कोई बात थोड़ी देर है, नहीं तो चुभता रहेगा और निकल जाएगा तो ठीक रहेगा। तो हेतु रहित चीज है ये और चीज है, सुख दुख और चीज है। उस सुई से हित हो रहा है हमारा, नानो कांटा निकल जाएगा तो सह लेते हैं। ऐसे अनेक तरी व्यवस्था होती है, अनेक तरी अवस्था होती है, अनेक तरी परिस्थिति आती है, सुखदायी दुखदायी। पर दुखदायी परिस्थिति में भी हम सुख लेते हैं तो भी कोई बात नहीं है, आगे ठीक हो जाएगा। अभी ऐसा करते हैं बने नतीजा अच्छा होगा, यूं समझ के संतोष करते हैं। तो ये सुख दुख है, अनुकूलता प्रतिकूलता है, परंतु इनका भोग नहीं है। और वो भोग है, सुखी दुखी होना है ना, ये भोग है। सुखी दुखी न होना ये भोग नहीं हुआ, सुख दुख का ज्ञान हुआ। पर दुखी तो नहीं हुए। कांटा लगा, सुई लगी जोर से, उसे दुख तो हुआ, पर दुख के भोगी नहीं है हम। हमारी दृष्टि उसके परिणाम की तरफ है तो दुख के भोगी नहीं हुए। ऐसे ही सुख होता है तो सुख के भी हम भोगी ना होए। भोगी होना क्या है, दुख के कारण दुखी हो जाए, कैसे मिटे, कैसे आफत हटे, ये ऐसे हो जाए, घबराए जाए, तो दुख का भोग हुआ। ऐसे सुख हुआ और सुख में राजी हो गए तो सुख का भोग हुआ। और सुख का ज्ञान हुआ कि ठंडी है, बहुत है, ठीक नहीं है, पर आगे ठंडी आगे पर क्या है, इधर ठंडी आने जाने वाली है, हरदम तो रहने वाली नहीं, जो कपड़े उड़ दो पर भीतर बैठ जाओ, क्या बात है। तो उस सर्दी से भी हम दुखी नहीं हुए तो दुख का भोग नहीं हुआ। दुखी हो जाते हैं, सुख हो जाते हैं तो भोग होता है। एक दूसरी बात और है, सुखदाई दुखदाई परिस्थिति आती है, ऐसी एक अवस्था आती है, ऐसी एक अचानक घटना घटती है, ये तो है कर्म का फल। पहले शुभ काम किया है तो शुभ काम करने की परिस्थिति अनुकूल आवेगी, और अशुभ काम किया है, पाप किया है, अन्याय किया है, दूसरों को दुख दिया है, किसी की हत्या करी है, हिंसा करी है, तो दुख देने का फल हमारे दुखदायी परिस्थिति आएगी। बेटा मर जाएगा, धन चला जाएगा, शरीर बीमार हो जाएगा, किसी ने अपना अपमान कर दिया, किसी ने निंदा कर दी, ऐसा इसका फल प्रतिकूल आएगा। तो प्रतिकूलता आने पर हम दुखी हो गए और अनुकूलता आने पर सुख हो गए, तो ये भोग हो गया। तो सुख और दुख का भोग है, ये तो है जड़ता, ये पशुओं को होता है, पक्षियों को होता है, वृक्षों को भी होता है। वृक्ष के अनुकूल वर्षा होती है, वायु ठीक रहता तो प्रफुल्लित हो जाता है, और जाड़ा पड़ता है तो जल जाता है, और गर्मी पड़ती है तो कोहरा जाता है, ज्यादा पड़े तो जल जाता है। तो अनुकूलता प्रतिकूलता का असर तो वृक्षों पर भी होता है, जो स्थावर प्राणी है, जावर स्थावर पर है तो जंगम पर हो, जो क्या आश्चर्य, कुत्ते पर ही होता है, गधे पर ही होता है, सुअर पर भी होता है, गाय पर भी होता है, भैंस भेड़ बकरी सब पर होता है, हवान पर भी होता है। तो वो प्रभाव तो पड़ता है, परंतु उसे सुखी दुखी होना है ना, ये है मूर्खता का फल। तो पशु पक्षियों को तो सुखी दुखी होगा, उनको कौन कौन समझावे, कैसे समझावे। और हम लोग हैं समझदार मनुष्य, में विलक्षणता क्या है, संपूर्ण पशु पक्षियों से वृक्षों से विलक्षणता है, इसमें विवेक शक्ति है, सत असत की, नित्य अनित्य की, सार असार की, कर्तव्य अकर्तव्य की, ये द्वंद्व दोनों इनका इनका ज्ञान है, ये अच्छा है यह मंदा, ज्ञान है। तो ज्ञान होने से दुखेशु अनुद्विग्न मनः सुखेशु विगतस्पृह, स्थित प्रज्ञ के लक्षण बताए कि जो कर्मियों के द्वारा जिसकी बुद्धि स्थिर होती है, व्यवसाय आत्मा का बुद्धि एका, ये एक बुद्धि स्थिर होती है, तो दुखेशु अनुद्विग्न, दुख तो आया, शरीर के इंद्रियों के मन बुद्धि के सबके प्रतिबिंब घटना घटी, पर अनुद्विग्न बना, मन में उद्वेग नहीं हुआ। तो मन में उद्वेग क्यों नहीं हुआ, विवेक द्वारा अपनी बुद्धि को स्थिर कर लिया कि ये क्या सुख दुख है, हम सुख दुख के भोगी नहीं है, हम योगी है। तो ये दो अपना नाम हुआ, एक भोगी एक योगी। सुख दुख के भोगी होते हैं उसको सुख दुख होता है, और जो योगी होते हैं वो भोग से ऊंचे उठ जाते हैं, ऊंचे उठ जाने से वे सुखी दुखी नहीं होते। ज्ञान होता है, अनुकूलता ज्ञान प्रतिकूलता ज्ञान, कोई गाली दे तो ये प्रतिकूल है, कोई आदर करे तो अनुकूल है, परंतु गाली देने पर दुख नहीं होता, आदर सत्कार करने पर सुख नहीं होता, ये स्वभाव है इनका, कहते हैं इनका स्वभाव है। दूसरी बात क्या है कि सुख देने पर उनका स्वभाव है, परंतु हमारा विवेक है, विवेक क्या है कि कर्म योग कहते, कर्म योग, योग नाम किसका है, योग नाम है समता का, कर्म नाम है क्रिया का, जो करते हैं, जैसे मैं बोलता हूँ आप सुनते हैं, ये कर्म है, और अगाड़ी अगाड़ी समता रहे उसका नाम है योग है। तो समतम योग उच्चते सिद्धि सिद्धि और समोभूत्व, सिद्धि सिद्धि और विवेकार करता सन सिद्धा सिद्ध, तो सिद्धि असिद्धि में समय ये योग हुआ, योग किसके साथ, परमात्मा के साथ, और भोग किसके साथ, संसार के साथ, सुखी दुखी हो तो संसार के साथ फंसे, और योग हुआ तो परमात्मा के साथ संभव हुआ, जो ही इनसे ऊंचे उठे कि परमात्मा के साथ संबंध हो गया, क्योंकि ये है ही तेरी जता सर्गो ये शाम साम्य स्थित मन, ये शाम मन साम्य स्थित, साम्य अवस्था जब स्थित स्थित मन स्थित हो गया, तो साम्य अवस्था में हो गया निर्दोषम ही समम ब्रह्म, ब्रह्म निर्दोष और सम है, सब जगह परिपूर्ण परमात्मा समान रूप से है। पर हम राग और द्वेष के वशीभूत आ जाते हैं तो समता में हमारी स्थिति नहीं होती, हमारी स्थिति संसार में होती है। जो उत्पन्न और नष्ट होता है, अनुकूल और प्रतिकूल होता है, आता है और जाता है, बनता है बिरता है, जन्मता है मरता है, परिवर्तनशील है, उस पर दृष्टि होने से हमारे सुख और दुख में हम परिवर्तित होते चलते जाते हैं तो भोगी होते हैं हम। और हम योगी हो जाए, समता में स्थित हो जाए तो दुखेशु अनुद्विघ्न बना सुखेशु विघ्नस्पृहा, दुख आ जाए तो विघ्न में अनुभव बना। क्यों? स्थिर बुद्धि, बुद्धि स्थिर है तो उसमें हमारा संयोग परमात्मा के साथ होता है। संसार से ऊंचे उठ जाते हैं हम, सुखी दुखी होते हैं तो संसार में रहते हैं, और दोनों से ऊंचे उठते तो परमात्मा में स्थिति होती है हमारी। निर्दोषों की समम ब्रह्म, ब्रह्म निर्दोष सम है, तो ये शाम मन साम्य स्थित, जिनका मन साम्यावस्था में स्थित हो गया तस्मात ब्रह्मणी स्थिता, वे परमात्मा में स्थित हुए। और उसमें स्थित नहीं हुआ तो ब्रह्म में स्थित नहीं हुई, हम संसार में स्थित हुए। हम भाई यहाँ बैठे हैं तो यहाँ वर्षा आवे, हमारे यहाँ पर आवे तो हम घबरा जाए, और हम रक्षा में बैठे खूब तर बार हम देखते रहते हैं, हमारे पर कोई असर नहीं। हम मकान में बैठे हैं मौज से, ना वर्षा है ना शीत है ना घाम है हमारे। तो ऐसे परमात्मा तत्व में पहुंचने पर पीड़ा होगी, मानो अनुकूलता प्रतिकूलता होगी, शरीर के प्रतिकूल होने से पीड़ा होगी पर वो पीड़ा दुख नहीं होगा। जैसे उंगली कटने से एक पीड़ा होती है एक दुख होता है, पीड़ा होती है यहाँ, दुख होता है यहाँ, भीतर में चिंता होती है क्या करें, बड़ी बड़ी बड़ी आफत है। तो पीड़ा होती है दुख नहीं होता है, जैसे कांटे का उदाहरण दिया ना, पीड़ा होती है दुख नहीं होता है, पीड़ा तो होती है दुख नहीं होता है। बुखार आया तो पीड़ा तो हो गई पर दुख नहीं होता है, मन प्रसन्नता है कि पाप कट रहा है अपने काम ठीक हो रहा है। जैसे कर्जा हमारे पर है और कर्जा मांगने वाला आ गया और उसको दे रहे हैं तो रुपये से पास से खर्च हो रहे हैं, रुपये खर्च हो रहे हैं, पर रुपये खर्च होते हुए दुख नहीं है क्योंकि कर्जा उतर रहा है, अपना काम ठीक रहा है, निर्वाह हो रहे हैं, ऋण हो रहे हैं। रुपये में ज्यादा मोह हो तो उसको दुख होता है, वो कर्जा दूर निकलना नहीं चाहता, वो दबा लू उतना अच्छा है, उसको दुख होगा। तो बेईमानी से दुख होता है, ईमानदारी से दुख नहीं होगा। ईमानदारी मस्त है, बहुत अच्छा बात है, कर्जा उतरा है। ऐसे जितना पीड़ा होती है, बुखार आता है, अपमान होता है, हमारे पाप कटते हैं, हमारा कर्जा उतरता है, हम तो शुद्ध हो रहे हैं, हम निर्मल हो रहे हैं, ऐसा भाव रहने से प्रसन्न रहते हैं। कितनी बढ़िया बात है, जितना ही दुख आता है उतने ही पाप कटते हैं और वर्तमान में हम ऊंचे उठते हैं। दो बात होती हो, प्रतिकूलता में पाप कटते हैं और हम ऊंचे उठते हैं, और अनुकूलता में पुण्य कटता है और हम नीचे गिरते हैं। दो तरह अनुसार होता है। जैसे एक लड़का है, वो हो गया 20-25 वर्ष का हो गया, और उसे 7-8 वर्षों में माँ बाप सब मर गए, और 25 वर्ष का हुआ। और एक ऐसा है लड़का 25 वर्ष का है, उसके बाप बैठे हैं, दादा भी बैठे हैं, कुटुंब सब है, दोनों में से होशियार कौन सा होगा ये आप विचार करो। तो माँ बाप नहीं है, अच्छा तो ना, तो क्या हुआ, दुख हुआ ना उसको, दुख में क्या हुआ, पुराने पाप कटे और नई होशियारी हो गई, विकास हो गया। और सुख भोग में क्या है, पुण्य तो कटे और विकास नहीं, विनाश हो गया। प्रायः जितने कल भी मैंने कहा था कि अच्छे अच्छे संत हुए हैं, उन्हें बहुत से दुखों के कारण से ही परमात्मा की तरफ चले हैं, कई सुख गुरु भी चले हैं, वो नियम नहीं है, पर दुख आने से आवी बैराग छोड़ा, आप छूट गया और फिर अच्छे काम में लग गए, बड़े ऊंचे महात्मा हो गए। दुख जितना उपकार करता है, इतना सुख उपकार नहीं करता, सुख अपकार करता है। पुराना पुण्य खत्म करता है और नए नए व्यसन पैदा करता है। ये जितने धनी होते हैं और जितने व्यसनी होते हैं वे दुखी होते हैं। वो राजी राजी कई तरह की आदतें बना लेती, फिर मुश्किल हो जाती है। शादी में रहने वाला कहीं जाओ, कहीं सो जाएगा, कहीं बैठ जाएगा, परंतु तरह तरह का चटोर बना होगा तो रोटी भाएगी नहीं ठीक तरह से, खा नहीं सकेगा, सह नहीं सकेगा, आराम से सो सकेगा नहीं। नींद आती है पर क्या करें, नीचे गड़ता है, नींद नहीं आती, और सहष्णु है उसका यार नींद आ जाती मौज से, आनंद से। तो जितना ही सुंदर शौकीन होता है, आराम तलब होता है, उतना ही वो दुखी ज्यादा होगा। पर वहम ये है कि आराम तलब हो जाए, बढ़िया बढ़िया चीजें, बढ़िया बढ़िया सेवन करें, ये मूर्खता की बात है। इसे दुख भोगना पड़ेगा भाई। सुखी आदमी दुख से बच नहीं सकता कभी। जो संसार का सुख लेता है उसको दुख भोगना पड़ेगा, नियम है। क्यों भाई, सुख दर्दम रहेगा नहीं दुखी हो जाएगा, सुख होगा ही नहीं है, दुख पड़े तो क्या दुख है, और दुख है ही नहीं, मौज में है। तो अपने को सदा याद रखना है कि सुखा में अपने आप को मत बांधो। सुख सामग्री रहते हुए भी सुख को आराम पूर्वक शौक पूर्वक भोगो मत। तो क्या करें कि सुख आधा मिला दूसरों की सेवा करो। अनुकूल परिस्थिति है, धन है, संपत्ति है, वैभव है, मान है, आदर है, कोई पद मिल गया है, तो इसके द्वारा दूसरों की सेवा करो। देखो एक न्याय है, यावत गृहेत जठरम त्वावत सत्वम ही देहिना। जितने से आपका पेट भरता है, पेट भरना का अर्थ क्या, खावे जितना अन्न, पीवे जितना जल, पहने जितना कपड़ा, रहे जितनी जगह, इसको पेट भराई कहते हैं। पेट का हुनर है, पेट भराई करते हैं। पेट भर निर्वाह, अपना ठीक तरह निर्वाह हो जाए, ना अधिक है ना कम है, तो सुख ही है। निर्वाह तो थोड़े से हो जाए, अधिक इकट्ठा कर लिया, और अधिक इकट्ठा कर लिया उस ब्रह्मांड कहता मैं इतना धनी हूं, इतना हूं, तो कल ही कहता आज ही आ गई सस्ती है ना। नाथ जी महाराज कहते हैं जो अधिक धन को अपना मानता है वो चोर है। तू जितना काम आया तेरे काम ले लिया, दूसरे तो अधिक क्यों क्यों करे, पशु बिचारा खाता है, खा लिया फिर बैठ गया, कल क्या खा पता नहीं। सस्ते नो दंड मरती, उसे डंडा पड़ेगा। अभिमान क्यों करता है, कहे हमारे पास अधिक है तो अधिक रक्षा करो और भक्त पर दूसरों को वितीर्ण करो, और दूसरों को देते समय भी मेरा दे रहा हूं ये बिल्कुल गलत है। मैं तो अपना खा लिया पहन लिया, हमारा निर्वाह तो कर लिया, हमारे पाती की दोनों चीज ले ली, अब किसके पाती की है इसका पता नहीं हमें, किसका हिस्सा है। मैं भूखा आ जा तो रोटी दे दो, वो और दे दो और दे, मैं भी पेट में मवेश नहीं खाता हूं उतना तुम भी खा लो, मैं कपड़े पहन उतना दे लो, सब तुमको कैसे देते, निर्णय किस किस का आया यहाँ, जो आएगा मालिक दे देंगे भाई तुम दे दो। तो त्वदीयं वस्तु गोविंद तुभ्यम एव समर्पय, जैसे भक्त भगवान के अर्पण करता है, भगवान की चीज से भगवान के अर्पण करता है, ऐसे ही अपने पास अधिक है तो जिसके पास नहीं है उसका हिस्सा है, उसका हिस्सा उसको दे दिया। इसमें अभिमान नहीं कि हमने दिया हम क्या दिया, अपने हिस्से दिए भाई सभी खा लो, अपना परिचय ले लो, कोई अभिमान नहीं। पुण्य होगा अपना करता तो वो क्या करता है, वो तो बिक्री करता है। एक गुना दान, दस गुना पुण्य, सौ गुना पुण्य होता है। एक संत के पास आए एक धनी, अखंडानंद जी पास, नाम बता दे तो आप यही महाराज रहते अखंडानंद जी। एक धनी आया, वो दुशाला लाया बहुत बढ़िया, तो उस दादा दुशाला भेंट किया और कहा भाई क्यों करते हो, मेरे क्यों देते हो, कि आपको देने से एक के हजार मिलते हैं, एक गुणा दान सहस्र गुणा पुण्य, कितना पुण्य होता है संतों के देने से। अच्छा, वो जाने लगा तो उसको दे दिया, भैया 999 बाकी रहे, इतना तुम ले, एक तो ले जाए, इतना करते फिर देखा जाएगा, इतना तो कम उठा कर ऐसी बात मैंने सुनी है भाई, ये तो ले जाए तो कर्जा इतना कौन दे बताओ। वो तो देता है एक दूसरा लाख लेता है दस हजार, कर्जा ही चला ना उसका। तो भाई तेरे ले जा एक तो अदा करवा देखा जाएगा। और तो इसलिए से पुण्य करके देता है तो पुण्य लूटता है वो, तो सेवा तो नहीं करता है वो, तो लूटता है कि थोड़ा दे दो ज्यादा ले लो ले लो। तो ये दुनिया का दान करना तो ऐसा है, इस बात दान नहीं लेना भाई, अब दान नहीं लेना है सुनी। अगर कर्जा चढ़ जाएगा हमारे कहां से उतारेगा अब इतना, तो लेना है वो कर्जा चढ़ाना है और देना है वो कर्जा देना। तो तब हो जो हमारा समझे, हम उसी की चीज उसी को दे तो कर्जा कैसे समझे हम अपना। जैसे कोई शहर में आया और उसके 10,000 के नोट थे, 1,000 के नोट थे, तो 10,000 के नोट दुकानदार को भाई तुम रख लो, मेरे को जो जेब कतर लेगा ठीक नहीं है रख दिया, शाम को आएगा लाओ तो उसको दे दिया। तो क्या उसे मन माता में दान किया, दान किया कि इनकी चीज वो दे दी। तो ऐसे संसार में सब आए हैं, कोई भी रसोई के समय भोजन पर तैयार हुआ आ गया तो एक रोटी उसको भी दे दो, उसी की समझ करके। आपकी बहू आई है वो पेट भर खा लो, क्यों जो रहेगी वो भी दूसरे घर से ही आई है, वो भी दूसरे घर से आया है, पर दूसरे घर आकर वो चला जाएगा तो उतनी दे दी। अब बहू यहीं रहने वाली है तो बेटा खा लो खूब मौज से, हर दिन भोजन करो, कपड़ा भी पहनो, तो उसका हिस्सा ज्यादा हो गया तो अपने हिस्से खाते हैं सभी। ऐसे सबकी समझे तो राग द्वेष मिटते हैं। हमारे पास चीजें है वो वितरण करने के लिए है, सबको सुख पहुंचाने के लिए है। कल कहा था नहीं दान देना है, वो तो एक आफत है, वो तो एक टैक्स है, कोई बढ़िया वितरण बात नहीं है। हमने इकट्ठा किया है तो दान देने की आफत आ गई, इनकम नहीं करो टैक्स इस बात का लगे, हमें कोई कमाया ही मुनाफा किया ही नहीं, तो ये लिया है उसका टैक्स है, दान बड़ी चीज नहीं है। तो क्या वे उसी के भाई, तो सुखदायी सामग्री मिल जाने पर दूसरों का हित करना, दूसरों की सेवा करना। और दुखदायी परिस्थिति आ जाए तो कल ही कहा था इच्छा ही त्याग देने का, बताया था इच्छा का त्याग और वस्तु का त्याग दो करना पड़ेगा अनुकूल वाले को, और प्रतिकूल इच्छा का त्याग कर वस्तु की आफत तो है ही नहीं, है ही नहीं हर पास क्या करे। तो इच्छा के त्याग में बरोबर हुए और वस्तु देने में संपत्ति वाले की आफत आई, संपत्ति यही जयराम जी की आनंद से ही थे। तो ये संसार का सुख है कोई आनंद देने वाला नहीं है, सुख देने वाला नहीं है, परंतु वृत्ति होती है कि सुख हो जाए, संग्रह कर ले और संग्रह कर ले और संग्रह। बहनों माताओं की ज्यादा होती, ये गृह लक्ष्मी है ना, घर की मालिक है, मेले में जाएगा पत्थर उठा लेंगे, पत्थर सिलवटा चाहिए सिला चाहिए, बर्तन उठा लेंगे, कई चीज दृश्य उठा लेंगी, कहीं पे मुसाफरी करो धंधा सर बोल जाओगे साथ में, भाई लोगों के विषय ज्यादा होता है। अरे वो अवगुण नहीं करता, मैं निंदा नहीं करता हूँ, इनके जरूरत पड़ती है ना, भोजन करे तो कितनी आपके सामने तैयार करती है, तो कुछ सामग्री चाहिए ना घर में, बहुत ही खुशी निम्बन में यही ले लो यही ले लो यही ले लो, कितनी संग्रह कर लेती है। आप ये क्या है भूख लगी जाए भोजन कर लिया, फिर काम करो, संग्रह की इच्छा रहती ज्यादा कर लो, कुछ न कुछ ले जाए मेले में जाओ तो कुछ न कुछ बताई लिया जो तो पता ही सही ले लेना है। तो संग्रह की बुद्धि है, तो संग्रह के लिए नहीं है, यही दान के लिए, यही ऐसा करो कि जिसके नहीं हो उसको दे दो, कैसी मौज की बात है। राग द्वेष मिटाना हो आपको तो ये बात है कि जिसके चाहिए उसको दे दे, तो उदारता से राग मिटता है और सहने से दुख मिटता है, प्रतीक्षा हो ना उसे दुख मिटता है, सह लिया नहीं सह जाता है दुख होता है, बहुत ही वही बात है। और उदारता से सुख मिटता है, सुख की इच्छा राग मिटता है उदारता से, तो उदार भाव रखना अपना। उदारता कैसे पैदा होती है, भीतर में करुणा होती है, भीतर में हृदय होता है नरम, माताओं का नर्म होता है पुरुषों की अपेक्षा। इनको कहते हैं नौकरी करो, नौकरी के लायक ये नहीं है। नौकरी में दुत्कार मिलती है, फटकार मिलती है, ये सह नहीं सकती। लोग कहते हैं नहीं यानी नौकरी करनी चाहिए, पुरुष तो सह लेता है, इसे सही नहीं जाती। क्यों नहीं सही जाती है कि हमारा आपका इनका पालन माताओं ने किया है ना, तो पालन करने के कोमल हृदय होने से पालन कर सकते हैं। आप मिजाज करते हो इस घर में बैठी क्या करती है, हम कमाते हैं ये घर में बैठी रहती है। एक दिन आपको बच्चा दे दे, एक दिन आप आठ पर तो पता लग जाए क्या करती है। पता नहीं था, पता नहीं लगता है, कहीं तोड़ फोड़ करता है, कहीं थूक देता है, कहीं पेशाब कर देता है, कहीं सर्टिफिकेट देता है, कहीं कुछ करता है। एक दिन नहीं सह सकते और इसने अब सबका सह, ये इतनी बैठी ना आप बैठे ना, मां ने सहा है कि नहीं, तभी इतने बड़े हो गए, पहले हो गए जमे थे बैठा लेने लग गए, बहुत देरी लगी बनाए। तो ये माताओं पालन करती है, पालन करने के कारण से इनका हृदय भगवान ने कोमल दिया है, कोमल हृदय दया कर देती है, कर दे बच्चा सह लेती है, सभी सहन सकती है इनमें, पुरुषों में सहन सकती नहीं है, कई चीजें ये सह नहीं सकती, पुरुष सह सकते ये नहीं सह सकती। दो दो भाई है और वे अलग अलग रहते हैं, परंतु गए भाई चलो यहाँ से मद्रास जाएंगे तो ले लिया, बीच में एक फल ले आया अब खा लिया, दूसरा ले वही खा लिया, वो हिसाब नहीं करते। इनकी एक कटोरी भी दुर्वाणी के घर चली जाए तो महाराज लड़ाई कर दे, हमारी कटोरी चली गई वहां पर, आपका आठ दशा हमारी एक ले आया कोई मिठाई दो खा लिया कोई पर भाई क्या बात है, अरे भाई भाई तो है तो अलग अलग है तो भाई, पर ये है द्विरानी जैसा नहीं है, बहन बहनों से ये विशेष है। एक बात इसमें विशेष है, बहन होती है ना एक माँ की बेटी, तो वे एक माँ की बेटी होती हुई भी बहन आपस में अपनी नहीं मानती, और देवरानी जेठानी दूसरे घर की होती अपनी एक मानती है, हम एक है देवरानी जेठानी एक है, और बहन बहन एक नहीं। मतलब हमारा घर ये है ना, अब इस घर में वो हमारा है, पीहर में वो हमारा नहीं है, बात ठीक है, पीहर में हमारा तो ही है। मीरा भाई बड़ी सुंदर बात याद आ गई, मीरा भाई कहते हैं हमारा पूर्व में सासरो और पीहर संतरा पास, फिर आवश्यक गावे मीरा दास, ये पीर में छोटी होती तब तक रहती है, योग्य बनती है फिर ससुराल चली जाती है। तो मीरा भाई कहते हमारा पूर्व में सासरो, हमारा पूर्व हमारा ससुराल है और पीर हमारे संतों के पास है। मनुष्य मुक्ति के लिए सत्संग में ही बनता है ना, पीर में ही तो बनती है, बच्ची तैयार बन जाती है, ठीक हो जाती है, फिर अपने ससुराल चली जाती है। तो संतों के पास पीर है, यहाँ पल कर तैयार हो योग्य बन जाते परमात्मा के लायक, फिर सास गए फिर आएंगे नहीं, फिर सास गए फिर क्या बनते। तो मतलब ये हुआ प्रसंग में कि अनुकूल व्यवस्था मिले, परिस्थिति आ जाए तो उसके द्वारा दूसरों की सेवा करना। सेवा कब होती है कि जब अपने सिवाय दूसरी चीज अपनी नहीं माने। ये भाव कब होता है कि जब आपके में उदारता और करुणा हो, दुखी को देखकर तो हृदय करुणित हो जाए और सुखी को देख करके पिघल जाए, दुखी को देख करुणा आ जाए और उनकी दया आ जाए, भाव एक से ही थोड़ा फर्क है। द्रवित हो जाता है दया में, द्रवित होता है करुणा में भी, द्रवित हो जाए कोमल हो जाता है तो दूसरे को दुख देखकर दुखी हो जाए। संतों का हृदय से माना है काय पर दुख दुख सुख सुख देखे पर, दूसरे के सुख देखने से सुखी होते हैं और दूसरे के दुख से दुखी होते हैं। इस वास्ते संत हृदय नवनीत समाना, कहा कविन पर कहे न जाना। संतों का हृदय मक्खन की तरह होता है ऐसा कहा है, पर कहने वालों ने कह नहीं सका, वो आया नहीं, कहना आया नहीं उनको। कहा कौन पर कहे न जाना, क्यों कह निज तरीता नवनीता, मक्खन के तो खुद आंच लगे तब द्रवित होता है, अरे संतों का हृदय दूसरे को दुखी दे कर पिघल जाता है और दूसरे के पिघले मक्खन पिघले क्या वहां आग लग जाता है, और संतों का हृदय दुखी देकर पिघल जाता है। और अपना दुख देख कठोर होते हैं, वज्रादि भी कठोर रानी मृदु नहीं कुसुमाद अभी वज्र से भी कठोर संतों में रहते, और कोमल से कोमल पुष्प से भी कैसे अपने दुख आ जाए कोई परवाही नहीं, और दूसरा के सहा नहीं जाते, ये फर्क पड़ता है। तो ये हृदय होने से राग द्वेष मिटते हैं, उदार हो करुणा हो कृपा हो करना हो पहले जाए, दूसरे के दुख से दुखी होता है, दूसरे सुखी सुखी होता है, वो उदार हो जाता है। अपने पास में संपत्ति इकट्ठी नहीं कर सकता, अब संपत्ति इकट्ठी करता है हृदय कठोर होता है वो, जिस दुखियों के रहते हुए कैसे संग्रह करेगा, दुखियों के रहते हुए किसी माँ के पास में भोजन है बच्चा भूखा ही रहे भोजन रख लेंगे, है ताकत उसकी समझ रहे कि नहीं सकती, बच्चा भूखा है करेगी क्या, और भोजन का जब बच्चे को नहीं देगी बालक को नहीं देगी भोजन का करेगी क्या। इसी तरह से उदार हृदय होते हैं, कृपालु होते हैं, उनके पास जो संपत्ति आती है वो दुखी देने पर रहा नहीं जाता। तो पर दुख दुख सुख सुख देखे पर, संतों के दक्ष में आया कि पर दुख दुख सुख सुख देखे पर, दूसरों के सुख देखने से सुखी होते हैं, दूसरों के दुख दुखी होते हैं। तो कहते भाई ये तो बड़ी आफत आ गई, ये तो लेना का देना पड़ गया, हमारे तो कभी कभी दुख होता है, दुनिया में दुख हरदम रहता है, वे दुखी रहेंगे, रोते ही रहेंगे, हरदम ही दुखी रहेंगे, क्यों तुमने दुख तो है ज्यादा सुख है कम थी, या दूसरों के दुख से दुखी होते रहेंगे, तो ये बात नहीं है। दूसरों के दुख से दुखी इतने ही होते हैं कि इसका दुख कैसे मिटे इस बात को ले दुखी होते हैं, दुख के भोगी नहीं होते हैं वो योगी होते हैं, दुखी होते हैं कि इसका दुख दूर कैसे हो, तो क्या होगी कंजूसी मिटेगी, अपने दुख से दुखी होता है अपने लिए खर्च करता है, और दूसरों के दुखी दुख होता है दूसरे दुख लिए खर्च करता है, दूसरे के दुख दूसरे में खर्च करता है वो उदार होता है, और अपने सुख में खर्च करता है वो कृपण कंजूस मक्खी सूस करने जैसे होता है। इस वास्ते उनकी दया आती होते हो, तो ये राग था ना संग्रह करने में राग, वो राग मिटता है। और दुखी किसी को देगा देगा तो द्वेष मिट जाएगा, हमारे साथ में पूरा बर्ताव किया पर दुखी है तो दया जाती है संतो के बता किया तो किया है, मेरे साथ बर्ताव किया वो तो कोई मेरे कर्म का फल है, ये मुख्य मुख्य बेचारे मुफ्त में बीच में फंस गया, हमारे को दुख मिलने वाला है, हमारे भाग में दुख न हो तो ये दुख दे दे, तो दुख तो मेरे कोई कर्मों का फल है, ये बेचारे मुफ्त में ही निमित्त बन गया तो भूल हो गई, दूसरे उसे नहीं करे, दुख देने वाले का वो नहीं देखता उसमें आप बता दो वो दुख। उमा संत की है बड़ाई, मंद कर जो करे भलाई, भलाई करता है तो ऐसा उदार हृदय होता है, फिर राग द्वेष नहीं रहते, ये राग द्वेष मिट जाते हैं, उदार हृदय होता है सभी। तो राग द्वेष मिटाना हो तो उदारता सीखो और कृपा सीखो, दीन दैन दुखी आदि पर कृपा करो और उनके प्रेम से अपनापन करो, तो क्या होगा दुखियों की आपकी एकता हो जाएगी, दुखी की सहायता करो दुखी आप एक होंगे कि नहीं, प्रिय हो जाते मित्रता हो जाएगी। और भगवान क्या दीन दयालु भगवान है कि नहीं, भगवान की तो स्वभाव है दीनों देख दया कर देते हैं कृपा कर देते हैं, तो आप भी कृपालु हो जाओ तो भगवान के आपके साथ एकता मित्रता हो जाएगी। समझे राम लीन दयाल कहे को धींग निवाज न देखी है, राम गरीब निवाज कहे गरीबों पर कृपा करते हैं, मणि मांगे मणि माणक मांगे किए सौंग सस्ते जल तृण नाज तुलसी तब मैं जानियो राम गरीब निवाज, भगवान गरीबों के पक्ष में है, मणि माणिक मोती हीरा पन्ना ये महंगा किया भगवान ने, और जल तृण नाज घास अन्न और जल ये सस्ता किया, इसको महंगा कर देता तो जीना मुश्किल हो जाता, ये पना उम्र भर में दर्शन ही ना करे तो जी जाके मौत से, अन्न जल त्रिवे घास घास तो पुरुषों के लिए अन्न हमारे लिए जल दोनों के लिए जल त्रिण नाश, तो ये मिलता रहे तो धर्म जरूरत नहीं है, और धनी धन कोरा रहे ये बंद कर दे। अब बहुत धन हाय धन हाय धन करे ऐसे आदमी को क्या किया जाए, चांदी और सोना और हीरा पन्नार मोती मानक इकट्ठा करके चबूतरा लगा दे, उस पर बैठा दे, ना अन्न देंगे ना जल देंगे ना कपड़ा देंगे, कितना दिएगा? और हमारे अन्न जल वस्त्र देते जाओ, पैसा कभी दिखाओ मत, हीरा पन्ना का दर्शन ही मत कराओ, नाम ही मत सुनाओ, क्या हम मर जाएंगे? तो वास्तव में चीज तो ये है, तो मणि माणिक महंगे जल संस्थे जल त्रनाज तुलसी तब मैं जानियो राम गरीब, राम गरीब कृपा करने वाले हैं, इसके बिना जीवे ने जीने की सस्ती, जितने जितने जीने की आवश्यकता है उतना सस्ता है, अन्न सस्ता है, अन्न से जल सस्ता है, क्यों अन्न की देर न पिए तो न अन्न पावे न रह सकते, पानी बिना नहीं रह सकते, पानी से भी सस्ता हवा यहीं अन्न लेते, यहाँ बैठे बैठे हवा ले लो, श्वास ले लो महाराज वो बंद कर दे मुश्किल हो जाए कि श्वास ले लो वहां जाओ जल पीने वहां जाओगे, श्वास लेने को बहुत ज्यादा पड़ता है, जाए वहीं प्यार, जितने आपके ज्यादा जिसकी आवश्यकता है उतना ही वो सस्ता है, जितनी आवश्यकता कम है उतनी महंगी, आप क्या करते हैं सस्ती करते ज्यादा करते हैं, महंगी महंगी चीजों खरीदे क्यों मुस्तुबारे हुई, आप साधुओं को रोटी देंगे कपड़ा देंगे सेवा करेंगे तो जिस साधु को बहुत देने वाले उसको देंगे, वो साधु है सस्ता, सस्ते में नफा ज्यादा नहीं होता, महंगे में महंगा है सस्ता नहीं है, आप सब देना चाहो मेरे को रोटी ही तो मेरे को रोटी देने मेरी भूख आपको महंगी मिलेगी तो महंगी मिल जाए पर नफा कम नहीं होगा, कम होगा, महंगी कितने की महंगी होगी गाड़ी, और जिसको कोई नहीं पूछता उसको अन्न दे तो मिलता है सस्ता, नफा उसमें ज्यादा होता है, सस्ता माल में ज्यादा नफा होता है तो महंगा होता है, तो सभी अच्छे महात्मा इनको दो अच्छे महात्मा है, महात्मा राजी हो जाएगा तो महात्मा वो तो कैसे भगवान जाने, पर अच्छी सेवा से राजी होते तो महात्मा तो नहीं, वही राजी तो कुत्ता ही राजी होता है, बढ़िया सेवा से राजी हो जाए महात्मा का लक्षण है, आपने तो फजीती करी बेइज्जती करी उसमें महात्मा है तो ये पता नहीं, पर आपने तो कुत्ते का देखी तरी समझाए कि राजी हो जाएगी, अरे भाई संत राजी भगवान की भजन से होता है, पदार्थों से भोगों से राजी नहीं होते, इनका तो त्याग किया है, इतना धन त्याग किया है, जो विषया संतन तजी, जो विषया संतन तजी ता है नर लिपटाए, जो नर डाले वमन को स्वान स्वाद सुखाए, उसको उल्टी हो गई कुत्ता लड़े खावे नहीं मछली, ऐसे संतों ने जो भोग छोड़ दिए, लोग लड़ते हैं भोगों के लिए, जो विषया संतन तजी ता ही नर लपटाए, जो नर डाले वमन को स्वान स्वाद सुखाए, कुत्ता खा नहीं पाए, ऐसे संसार भोगों के लिए पीछे पड़ते हैं, भोगों को त्याग किया है, भाई भोग का त्याग तो भी तुम योग बना, अब भोग का नहीं त्याग योग बन जाएगा, भोगी योगी नहीं होता, योगी भोगी नहीं होता, तो वे योगी होते हैं तो उनके इंतजार गलत नहीं है, क्योंकि योग कब हुआ है, राग द्वेष मिट गए, हर्ष शोक मिट गए, ना प्रतिष्ठित प्रेम प्राप्त आगे सिवा ज्ञान हो गया, ठीक है अनुकूल है, तो हर्ष कहेगा हर्ष तो भगवान का भजन बने, भगवान का कीर्तन हो, भगवान का नाम हो, भगवान की कथा हो, भक्तों की कथा हो, आनंद आता है कि भोग में आनंद आता है, भोग में आनंद नहीं है, दुखालय मशाश्वतम, दुख ही दुख है, पर लोग देखते हैं सुख हो जाए, एक आश्चर्य की बात है, भोगी को देख तो मन में हमारे भोग हो जाए, इसकी मोटर बढ़िया, इसकी मोटर हमारे बढ़िया, इसके मकान बढ़िया, इससे मकान बढ़िया हो, जो बनाने में कठिन है उसी तो लालसा रखते हैं, के संत वैराग्यवान है तो अपने ही वैराग्य हो, इसमें स्वतंत्र हो आप, बढ़िया मकान बढ़िया मोटर स्वतंत्र हो, अब जो नहीं हो सके आप उसके लिए, अरे जो सुगम करते ही नहीं, अरे सुगम में बहुत मौज है, बड़ो आनंद है, मौज होगी आनंद, कदरीय ब्राह्मण कथा सुने एकादश ग्रंथ में, बहुत कंजूस था कदरीय नाव उसमें, सब नष्ट हो गया, अब दूध देते बहुत, यशोद का हेतु दिया है, वो है बड़ा कदे ने गीत गाया है तो मस्त हो जाता है, क्या कर लो, मौज हो गया, आनंद हो गया। तो उसके भोगों की पदार्थों की गुलामी नहीं होती, भोगों की गुलामी होते वो गुलाम होता है, वो धनपति नहीं होता। वो धनपति कहते ये धनपति, वो धनपति नहीं धनदास है, धनपति के धन की भूख ज्यादा होती। अब राग दोष कैसे मिटेगा, बहुत पास में धन पड़ा फिर भी हाय धन हाय धन। अगर दूसरे कोई मौका दो थोड़ा बहुत कि नहीं हमारे ज्यादा हो जाए, लाखों हो जाए तो करोड़ों हो जाए, करोड़ अरबों हो जाए, होता ही चला जाए, तो वो दुखी होता है, वो रागी होता है। और रागी नहीं होता है, सर्वे भवन तो सुखिना सर्वे संत निरामया, सबके सब सुखी हो जाए, सबके सब निरोग हो जाए, सबके आनंद मंगल होता है, किसी को दुख न हो, ये भाव होता उदारता। तो राग द्वेष मिट जाते, दूसरे के दुख से दुख होने पर उदारकर्ता के राग मिट जाता है, दुखियों को दुखी देख करके उस पर ही कृपा करता है, दुख दूर करता है। और भोगी संपन्न है उसे देखते राजी होता है, इसी पता है रोटी है अच्छी खाने की बड़ी बोलने की बात है। तो दूसरे के सुख में सुखी, दूसरे के दुख में दुखी, कहते वो दुखी ज्यादा हो जाएगा, ज्यादा नहीं होगा। देखो अपने दुख से दुखी होने पर अपनी चीज खर्च करता है, ऐसे दूसरे के दुखी दुखी होने पर अपना खर्च करेगा, और दूसरे के सुख से सुखी होने पर सुख भोग की चमट जाएगी। ये दो ही तो आफत है हमारे, दुख तो न मिटे और सुख भोग है, तो सुख भोग की इच्छा कब मिट जाती है, दूसरों को सुखी देखते हैं तब, सुख भोग की जरूरत नहीं, बिना भोगे ही दूसरों को सुखी देख सुखी हो जाते हैं, और दूसरों को दुखी देख कर्म होते जाते हैं। तो संग्रह और सुख दो ही तो चीज है। भोगे ईश्वरीय प्रसन्नता नाम तया व्रत से तसाम व्यवसाय बुद्धि समाधो न बीजते, भोग और ऐश्वर्य आश्रित है, संग्रह करना और सुख भोग में लगे हुए। तो संग्रह करने की इच्छा है वो कब होती है, जब हृदय हीन होता है, हृदय कठोर होता है, और जब बेईमानी आती है, जब दुखी होता है, तब भोग होता है। तो जो कठोर हृदय है उसके पास धन होगा, जिसके नरम हृदय है कृपा भरी है। तो दूसरे के दुख से दुखी होने से दुखी दुखी रहेगा ऐसा नहीं है, दूसरे के दुखी से दुख हो दुख होने से खर्च करेगा, और दूसरे के सुख से सुखी होने से अपने भोगने की जरूरत नहीं होगी। तो संग्रह और सुख भोग से ऊंचा उठ जाएगा। शंका ये थी कि दूसरों के दुख से दुखी होने ज्यादा दुखी हो जाएगा, शंका सुख तो है कमती दुख है ज्यादा, तो ज्यादा दुखी हो जाएगा, तो वो तो लेने के देने पड़ गए, ऐसा नहीं होगा। फिर कहते वहां ध्यान दे, राग द्वेष मिटते हैं जिसके, वो अपने पास धन का संग्रह कर नहीं सकता, धन संग्रह हो जाता है उसके भी हो जाता है, परंतु धन संग्रह की रुचि नहीं होती। जहां किसी को दुखी देखता है उसके लिए खर्च करता है, जैसे आपको तकलीफ हो तो किराया देख चल गाड़ी चल जाओगे, आप अपनी तकलीफ दूर करने के लिए धन खर्च करते हो, ऐसे दूसरे दुखियों के लिए धन खर्च करेगा तो संग्रह की रुचि कम हो जाएगी, और दूसरों के सुख देखने से सुखी होने पर अपने सुख भोग की इच्छा मिट जाएगी। खुराक मिलनी चाहिए सुख की, तो दूसरों को सुखी देखा तो सुख की खुराक तो मिल गई, और दुख हमारा दूसरों के दुख से दुखी थे तो खर्च कर दिया, तो भोग ईश्वर आश्रित है, बंधन मिटेगा। शंका ये थी कि दूसरों के दुखी होने से हरदम दुखी रहेगा, कि सुख तो दुनिया में कम दुख है ज्यादा, तो दुखी नहीं रहता। वो दुख क्या होता है, वो दुख अपना दुख नहीं होता है, दूसरे के दुख का दुख होता है। दूसरे के दुख से दुखी होने वाले आप दुखी कभी होते ही नहीं, और सुख दूसरे के सुख होने सदा सुख ही रहता है, दुखी कभी होते ही नहीं। आगे नहीं ख्याल में, दूसरे के दुख से दुखी होने पर संग्रह का त्याग करेगा, दूसरे के सुख से सुखी होकर अपने सुख भोग की इच्छा नहीं रहेगी। रसोई बनाते हैं ना, मालपुआ जलेबी बनाने वाले, वो भोजन करें तो बहुत कम खाएंगे, इस वजह से रसोईया होते हैं जल्दी भोजन कर फिर बनाते हैं मिठाई, कहा कि मिठाई बढ़ाते वहां सुगंधी आते आते तृप्त हो जाए, बहुत ज्यादा नहीं कर सकते, पहले खा लेते अच्छी तरह से। तो ये दूसरों के सुख से सुखी होने की भूख मिटती है, सुख की भूख मिटती है तो दूसरों के सुख देने से सुखी हो गए तो सुख की खुराक जरूरत नहीं रही, और दूसरों के दुखी दुख होने से संग्रह की खुराक मिट गई। तो त्याग आता है, मेरा योग आता है, योग क्यों गए, राग द्वेष मिट गए, राग द्वेष मिटे आता है। तो राग द्वेष मिटाना हो तो उदारता लाओ और कृपा लाओ, कृपा उदारता, दूसरों के दुख से दुखी, दूसरों के सुख से। कई माताओं का हृदय होता है, कई सज्जनों का हृदय होता है, दूसरे का दुख है रोने लग जाए, आंसू आ जाए, किसी का बेटा मर गया, अरे कोई माई है बूढ़ी माता जी, मैंने देखा है सारा मर गया, उसे रो गए बेटी, माली आपके बेटे कोई दाती नहीं जाती नहीं, आपका लगता नहीं कि छोरा मर गया, छोरा प्यारा लगता है ना उस माई को, उसको मर गया तो दुख से दुखी होती हो, तो उनको दुख अपना दुख नहीं भोगना पड़ता। जो दूसरे के दुख से दुखी होता है उसको दुखी होना नहीं पड़ता, और दूसरे सुख से सुखी होते हैं उसको सुख भोगना नहीं पड़ता, सुख होने नहीं पड़ता, सुख खुराक मिल गई या संग्रह मिट गया, या दो ही तो आफत है, भोगेश्वरी प्रसन्नता ना। भोग भोगना, सुख भोगना, संग्रह करना, इनमें आसक्त हो रहे परमात्मा की प्राप्ति नहीं कर सकते। दूसरे अध्याय के 44वां श्लोक है, भोग ऐश्वर्य मानो सुख भोग में और ऐश्वर्य संग्रह में जो रचे हुए है वो परमात्मा प्राप्ति नहीं करते। व्यवसाय इतना बुद्धि समाधो नहीं दिए थे, परमात्मा तत्व की प्राप्ति की बुद्धि उनकी पैदा होती नहीं, वो भगवान ऐसे ही लगा संग्रह करना, भगवान भगवान संग्रह करना। आज बड़े बड़े अन्याय हो रहे हैं, अत्याचार हो रहे हैं, बहुत नीचे भरत जा रहा है, भोग और ऐश्वर्य आकर्षित संग्रह करो, एक एक गाड़ी दौड़ लगाते संग्रह करो, संग्रह करो, अशुभ भोगो ऐसा राम ही करो, चीज चीज चल लागे उसे ऐसा राम, राम राम राम राम राम राम राम, आग लगी है। अब राग द्वेष कैसे नष्ट हो, राग द्वेष पुष्ट होंगे भोगों के भोगने से, राग द्वेष पुष्ट होता है, और दूसरों को दुखी देकर हृदय कठोर होता है, नर्म नहीं होता, नर्म होता है प्रेम ही होगा, भगवान के प्रेम करते हैं, भगवान के प्यार करते हैं। मुनि को होता है जो दुनिया का दुख देख करके द्रवित होते हैं, वे प्रेमी होते हैं भगवान के, दुनिया को भगवान की समझते हैं, भगवत स्वरूप समझते हैं, भगवान की है वही सब दुनिया, तो सबको सुख हो जाए। तो भगवान के संतों के प्रेमी होते हैं, वो दुनिया में दयालु होते हैं, सबके प्रेमी होते हैं, और भगवान के संतों के प्रेमी नहीं होते, वे नहीं होते। कई संतों के प्रेमी होते हैं दुनिया परवाह नहीं, संतों का असली प्रेमी नहीं है, असली प्रेमी होंगे संतों के भगवान के, तो हरेक दुखी पर कृपा आ जाएगी। अरे भाई जिसके प्रेमी हो तो उसका भाव आएगा कि नहीं आप में, और उसे भाव क्या है, दारू तो है, नवनीत समाना कहे कौन, क्यों नहीं जाना कि दूसरे के दूसरे द्रवित होते हैं, तो आप उनमें भाव रखो तो आप में वो ही उतरे आएंगे, संतों के भक्तों में संतों का अवतार हो जाता है, महापुरुषों के भक्तों में महापुरुष का अवतार हो जाता है, उनका स्वभाव शुद्ध हो जाता है, निर्मल हो जाता है, अगर निर्मल नहीं होता है तो संतों में ही संगति आपने की नहीं, संतों की सेवा आपने की नहीं, संतों को आपने पहचाना नहीं, पहचाना तो उनका भाव आप में आवेगा ही, तो सत्संग करने वालों में भाव जरूर आते, वो जैसा अंतर करने थोड़ा जाते पर सत्संग से भाव आता है। बर्फ के पास बैठो तो ठंडक आवेगी, अग्नि के पास बैठो गर्मी आवेगी, तो जो संत है परमात्मा की प्राप्ति में लगे हैं उनके संग से आप में दया क्षमा उदारता संतोष त्याग वैराग्य ये आवेगे, स्वतः आवेंगे। अगर नहीं आते हैं तो कहा तो हम पात्र नहीं है अथवा कोई संत नहीं है, तो कैसे आओ, पर से लोहा सोना हो जाए तो कहा तो पास पास नहीं पत्थर है क्या हो, अथवा वो मिट्टी का ढेला है लोहा नहीं होगा, अथवा बीच में कोई पत्ता रख दिया होगा, नहीं तो पानी डालना, संत पास और संत में बड़ो अंतर हो जात, पास में संत में बड़ा अंतर होता है। लोहा कंचन के वो सोना लोहा कंचन करे वो करे आप समान, पार्स में शक्ति है लोहे को कंचन बनाने की, पर पार्स से बना हुआ कंचन वो दूसरे लोहे को सोना नहीं बना सकता, और संतों के संग से बना हुआ संत दूसरे को संत बना सकते हैं, तो संतों की टकसाल खुल जाती है। तो वो लोहा कंचन करे वो करे आप समान, संत बन जाते संतों के संग। तो ऐसा हृदय संत हृदय होता है, उसे भी रागद्वेष नहीं रहते। रागद्वेष कहाँ रहे, रागद्वेष जलन होती है, पदार्थों से जलन होती है। नफा कम हो तो जलन, ज्यादा हो तो जलन, न हो तो जलन, आप देख लो। और जिसकी तृष्णा नहीं है, कम हो तो ही मौज, ज्यादा हो तो ही मौज, नहीं हो तो ही मौज, तब रागद्वेष मिटते हैं। रागद्वेष मिटते हैं तो आनंद हो जाता है। दोनों को मिटाने हैं भाई, बहुत और बातें बोलने का स्वभाव है, ऐसी बातें हैं। गीता में खूब जोर दिया इस पर, गीता में दो बात पर बहुत जोर है, एक तो भगवान को याद रखना और एक संसार के सुख का त्याग, आसक्ति का त्याग, कामना का त्याग। ये त्याग और भगवान में प्रेम, खास दो बातें हैं गीता में। तो गीता ने बहुत कहा है, गीता पढ़ो आप तो बहुत चीजें मिलेगी, बहुत बढ़िया बढ़िया चीजें मिलेगी। नारायण नारायण नारायण।